Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, to oznacza, że jest już poniedziałek, 15 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś obowiązują nowe restrykcje na Mazowszu i w Lubuskiem. Ministerstwo Zdrowia apeluje do młodzieży o przestrzeganie zasad sanitarnych. Wszelkie nielegalne zgromadzenia niosą ryzyko dalszej eskalacji pandemii. Komisja Europejska liczy, że tak zwany zielony paszport zostanie wprowadzony przed wakacjami. Od dziś obowiązują nowe obostrzenia sanitarne na Mazowszu i w Lubuskiem. Zgodnie z rozporządzeniem rządu zamknięte są m.in. hotele, sauny, solaria, kasyna, a także większość sklepów w galeriach handlowych. Działać w nich mogą sklepy spożywcze, apteki i drogerie, salony prasowe, księgarnie, sklepy zoologiczne i z artykułami budowlanymi. Nadal mogą być świadczone w nich m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe czy pralnie. Od dziś także uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych z czterech województw lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego w związku z sytuacją epidemiczną w regionie przechodzą na nauczanie hybrydowe. W ten sposób uczyć się będą co najmniej do 28 marca. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaapelował do młodych ludzi o przestrzeganie obostrzeń sanitarnych. Tylko w niedzielę potwierdzono kolejnych 17 tysięcy zakażeń COVID-19. Wiceminister, który był gościem TVP Info, podkreślił, że trzecia fala pandemii jest spowodowana w dużej mierze przez brytyjską mutację wirusa. Widzimy, że właśnie ta mutacja brytyjska dotyka w dużej ilości także młodych ludzi. To już nie jest tak, jak było do tej pory takim utartym sloganem, że to tylko chorują ludzie starsi, że to oni trafiają do szpitali. Naprawdę w tej chwili także młodzi ludzie mogą ulec zakażeniu. Także trafiają w ciężkich stanach do polskich szpitali. W sobotę wieczorem przed stadionem warszawskiej Legii zgromadził się tłum kibiców tej drużyny, którzy postanowili dopingować piłkarzy grających mecz z Wartą Poznań bez udziału publiczności. Zgromadzenie w świetle prawa było nielegalne. Policjanci wylegitymowali blisko 500 osób, nałożyli też kilkanaście mandatów i zapowiedzieli skierowanie wniosków o ukaranie do sanepidu. Unia Europejska chce wprowadzić tzw. zielony paszport sanitarny jeszcze przed latem. Informacje te podał unijny komisarz do spraw wewnętrznego rynku Thierry Breton w wywiadzie dla francuskich mediów. Dokument będzie umożliwiał podróże między krajami członkowskimi, a więcej o tym w korespondencji Stefana Wolcera. Unijny komisarz Thierry Breton poinformował, że Komisja Europejska przedstawi projekt zielonego paszportu w środę. Dokument ten ma zostać wprowadzony jeszcze przed latem, aby ułatwić wakacyjne podróże po Europie. Paszport będzie zawierał informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19, przejścia choroby lub otrzymania negatywnego wyniku testu przez podróżnych, powiedział Thierry Breton w wywiadzie dla Radia Europa i stacji CNews. Paszport będzie dostępny w formie elektronicznej lub papierowej. Thierry Breton skrytykował także opóźnienia w dostawach szczepionek wyprodukowanych przez koncern AstraZeneca. To niedopuszczalna i niezrozumiała sytuacja, stwierdził komisarz. Wykluczył jednak wystąpienie na drogę sądową przeciwko brytyjsko-szwedzkiej firmie. Polityk uznał, że opóźnienie w dostawach dawek nie spowolni znacząco kampanii szczepień w unijnych państwach. Wczoraj koncern AstraZeneca poinformował, że zmniejszy dostawy dawek dla Unii Europejskiej w nadchodzących miesiącach z powodu restrykcji w eksporcie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Do 19 marca można przesyłać prasę na konkurs literacko-plastyczny Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Przewodniczący komisji konkursowej profesor Tadeusz Wolsza powiedział, że konkurs ma upamiętnić ofiary zbrodni ludobójstwa popełnionej przez funkcjonariuszy NKWD na polskiej elicie. Mało kto o tym pamięta, że było to ponad 27% ludzi z wykształceniem wyższym. Także to był taki cały przegląd polskiej inteligencji. Tym większy jest ten dramat tego wydarzenia i dlatego warto o tym cały czas przypominać. To jest ten jeden aspekt, czyli kolejne upamiętnienie zbrodni katyńskiej. Tegoroczny konkurs przeprowadzony jest w trzech kategoriach: plastycznej, gdzie zadaniem uczestnika jest przygotowanie projektu plakatu na temat związany ze zbrodnią katyńską, literackiej, w której uczestnicy mają sporządzić prace pisemne na temat współczesny wymiar kłamstwa katyńskiego, oraz kategorii, w której ma powstać tekst piosenki poświęcony zbrodni katyńskiej. Regulamin konkursu znajduje się na stronie Sejmu. Patronem medialnym konkursu jest Polskie Radio. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda czeka nas dziś w kratkę. Z jednej strony zachmurzenie duże, ale będą też i większe przejaśnienia. Miejscami głównie w zachodniej połowie kraju przodną pady deszczu, deszczu ze śniegiem i przeważnie od 4 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. O, patrzę na zegar. Zaledwie 8 minut po północy, a zatem czas najwyższy, byśmy rozpoczęli kolejne spotkanie w osobliwościach muzycznych. Stali słuchacze już zasiedli przy radioodbiornikach i nastawiają uszu, a mało tego, włączą się współredaktorem drogą mailową. Za chwilę więcej szczegółów dla nowych słuchaczy, którzy by chcieli podążyć ich śladem. Zacznę jednak od Stefana, który zawsze nas wita. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator dzisiaj, panią Irenę Dannę, pana producenta, wydawcę, czyli Michała Margańskiego, osobliwych oraz wszystkich nowożeńców, polityków i prezesów nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że poprzednie audycje były bardzo podobające się. To przerażające, pisze pan Stefan, jak mogą podobać się audycje, gdzie nie nadają disco polo albo disco w ogóle. A świat się stacza. Sam zaś jestem słabosilny, bom w sobotę ożenił synusia i emocje powoli opadają. Tuszę więc, że muzyka w audycji ukoi duszę, a niespotykane dźwięki ucieszą uszy. Może persowie, może duet, a jak się ma sprawa z płytą Antoniego? Liczę także na czytankę. Sam zaś jestem rozdarty między nowym Stellarem a nowym Ćwirlejem, więc oglądam najnowszy sezon Fargo. Fargo jest jak zwykle świetna, muzyka w nim rewelacyjna. Może nie do końca folkowa, ale godna polecenia i dostępna w serwisach streamingowych. Pozdrawiam, Stefan Zaślubiony. Mielec. No, po weselu nie dziwię się, że disco polo wstręt nastąpił, panie Stefanie. Na resztę pytań odpowiem za chwilę, ale teraz już naprawdę zaczynamy. w sprawie Antoniego Cani, o którego pytał Stefan, od razu powiem, że trzeba uzbroić się w cierpliwość, ale nasze wykopaliska prowadzone po cichutku pokazują, że są jeszcze pewne rezerwy w nowym materiale i wcześniej czy później ta płyta powstanie. Pewnie byłoby o wiele łatwiej, gdyby nie COVID i nie sytuacja, którą mamy, która kieruje naszą myśl w zupełnie innym kierunku. I rzeczy najzwyklejsze, proste zaczynają się komplikować. Ale podejrzewam, że nie tylko pan Stefan na tę płytę czeka. W związku z tym mamy to na uwadze. Mówiłem o tym, że można do nas napisać. Proszę się nie lenić nocną porą. wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. No i grupa na Facebooku po prostu Osobliwości Muzyczne, a tam już spora grupa wsparcia. Słuchamy razem Łusi Teknokratia. Teknokratia, wiadomo o co chodzi. Łusi, od razu mówię, z fińskiego Nowa. technokracja, a tymczasem pan Marcin pisze: dobry wieczór, cieszę się, że dotrwałem do północy, ale czy wytrwam do końca audycji? Nawet starożytni, a nie, to Dana, przepraszam, taka zmęczona, nawet starożytni górale nie wiedzą, nie pisze więc spod kołdry, bo wstałam dzisiaj o 6 i stać mnie tylko na napisanie, że pozdrawiam absolutnie wszystkich i życzę dobrej zabawy. Tak właśnie pozdrawia Dana, pan Marcin wita, melduje się nocną porą i nie obija się. Pozdrawia redaktora i słuchaczy. Świetne dźwięki teraz, jak i w klubie ostatnim folkowym. Do środowego klubu stały słuchacz Marcin z Wrocławia. Również zapraszam. I to nie koniec państwa korespondencji, ale patrzę na zegar, już prawie pół godziny sobie gramy. W związku z tym obiecywałem zeszłym razem, że zagłębimy się w tematykę finansową i porozmawiamy trochę o pieniądzach. No i jest okazja po temu, bo dzisiaj na bohatera naszego spotkania wybraliśmy sobie młodego rozpustnika, który mógł sobie pozwolić na hulaszczy tryb życia, jako że był synem wielkiego spekulanta. Ojciec, który przez całe życie zbierał pieniądze i je pomnażał, był tak zajęty tym procederem, że nie miał już czasu na wychowanie syna i w związku z tym ten, któremu w ogóle nie pokazano, jak używać dostatku, ją pędzić życie hulaszcze, przepuszczając pieniądze na swoje zabawy i na bawienie innych. Czuł nawet pewną przyjemność w robieniu innym dobrze, ale nie umiał inaczej, jak tylko przy pomocy pieniędzy. W związku z tym państwo już pewnie wiedzą, że to źle wróży na przyszłość. No i gdy poznajemy naszego bohatera, przepuścił już w zasadzie wszystko i ponieważ rozsmakował się w życiu lekkim i w winie i nie brał się do żadnej porządnej pracy, został ze sporym dylematem. Cóż dalej robić? I otóż okazało się, że gdy tylko skończyły się pieniądze, skończyły się również i przyjaźnie. Nie pomogło liczne rodzeństwo i krewni, którzy odwrócili się od niego, nie myśląc płacić długów. No i nasz bohater w końcu przyszedł taki dzień, że chodził po mieście bez grosza przy duszy, w samych łachmanach i zastanawiał się, cóż dalej począć. No i gdy żaden sensowny pomysł nie przychodził mu do głowy, cierpienie zaczęło go nękać i spojrzał ku górze, wzniósł ku niebu oczy i począł się skarżyć. Nagle zobaczył na ulicy tuż obok siebie starca, który poważnym wzrokiem obserwował go od jakiegoś czasu. I gdy ich wzrok się spotkał, starzec w końcu odezwał się w te słowa: co ci dolega, mój synu? No, na co nasz bohater, zgodnie z prawdą, odparł: jestem opuszczony od wszystkich, cierpię głód jak zwierzę. No, krewni? Badał dalej starzec. A wyparli się mnie, nie mają litości nade mną. No i państwo nie zgadną, co się dalej dzieje. Ile potrzebujesz, by zacząć życie na nowo? 50 000 groszy mogłoby mnie wydobyć z tego położenia. Starzec pokiwał głową przecząco. Ha, no i tak to się zaczyna. A jak się skończy? Na razie wyprawa w teren. Teren i ranok. zanim przejdziemy do dalszej części naszej opowieści, przypomina nam pan Wojciech o wirtualnych gęślach. Głosowanie rusza i to głosowanie na folkową płytę roku 2020. 15 marca, przeczytam komunikat, startuje kolejny 18 już plebiscyt Wirtualne Gęśle, głosowanie na folkową płytę roku w Polsce. W tym roku będziemy wybierać pośród kilkudziesięciu płyt z muzyką folkową, etniczną, world music, inspirowaną tradycyjnymi dźwiękami ludowymi z Polski i z całego świata, które ukazały się w naszym kraju w zeszłym roku. Plebiscyt Wirtualne Gęśle odbywa się już po raz 18 i mamy nadzieję kolejny raz dostarczy wiele zabawy i satysfakcji zarówno miłośnikom muzyki folkowej, jak i autorom wydanych płyt. Od poniedziałku, 15 marca, od 12 słuchacze i miłośnicy muzyki folkowej, etnicznej będą mogli wybierać najlepszą folkową płytę minionego roku, a także dodatkowo najciekawszą okładkę płyty, biorącą udział w plebiscycie. Głosowanie odbywa się tradycyjnie na stronie bez polskich znaków gęśle.folk.pl. Łatwy adres. Gdyby ktoś nie zapamiętał, a był zainteresowany, to proszę napisać do nas maila wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl, a udostępnimy. No a teraz do naszej opowieści galopem. Słuchacz pisze, trochę mało tych groszy potrzebuje bohater na bakier chyba z obecnymi cenami. I otóż właśnie, starzec pokiwał głową przecząco. To za mało, odparł. W takim razie 500 000. I to za mało. A zatem 2 000 000? Starzec wydobył z rękawa małą sakiewkę, podał ją Guanpingowi, bo zapomniałem powiedzieć, że rzecz dzieje się dawno, dawno temu w Chinach, i dodał: to na dzisiaj, a jutro w południe zjaw się na targu perskim, na perskim bazarze, a dostaniesz resztę. No i nie trudno się domyśleć, że nasz bohater Guanping udał się na targ dnia następnego i gdy tylko dostał sakiewkę, chciał podziękować, ale w tłumie starzec zniknął i tyleśmy go widzieli. No i tydzień w zasadzie minął i już widzimy naszego bohatera w towarzystwie młodzieży, gdy w szumnym orszaku przemierza ulice miasta, cały odziany w piękne, jedwabne szaty. Towarzyszą im śpiewaczki i cała orkiestra. Wino zaczyna się lać strumieniami, biesiady, ach, wykwintne. No i przez jakiś czas tak się właśnie dzieje, no ale później zaczynają widzieć mieszkańcy miasta naszego bohatera już w szatach bawełnianych, pośredniejszych. No i przyszedł w końcu ten wieczór, państwo już się domyślają, w którym nasz bohater w starych łachmanach idzie wieczorem ulicą i burczy mu w żołądku z głodu. No i ciekawe, nie wiem, może państwo się domyślają, cóż stać się dalej może. Chwila na do namysłu, a u nas Roskaja, Wake Me Up. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life is a game made for everyone, and love, love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All these times I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up. I didn't know I was lost. I didn't know. I didn't know. Rozkaja na przebudzenie w osobliwościach muzycznych, a patrzę, czy ktoś może napisał do nas, tak, pan Zbyszek, może redaktor wynalazł jakiś metalowy hit w wykonaniu kapeli Azjatów w rodzimym języku, lubię takie osobliwości, to wiemy, pozdrawiam Zibi. Chyba już Chińczycy byli, tak mi się wydaje, ale... No i pan Lemi, mój dzień zaczyna się w poniedziałek od 005, a Dark Ambient daje mi równie duże ukojenie co thrash metal. Ogółem bardzo pięknie, jak to się mówi. O, i pan Alex, dzień dobry, w tak piękny dzionek, no, północek, na 10 dni przed wiosenną równonocą. Pozdrowienia dla nadających i słuchających, oby się nam wiodło coraz lepiej. Tak, pan Alex pisze. No i jeszcze pan Marcel napisał na samym początku. O, szanowny półredaktorze, pozdrawiam pana z Górnego Śląska, dokładnie z Tarnowskich Gór. Takie rzeczy, a my przechodzimy do naszej opowieści, której sam jestem ciekaw, bo czytam ją razem z państwem i kompletnie nie wiem, czego mam się spodziewać. No więc właśnie, po tygodniu nasz bohater znów znalazł się na ulicy i Znowu przy nim stanął starzec. Popatrzył na niego, westchnął i odezwał się. No cóż, znowuż ci przyszło na to samo. Dziwny z ciebie człowiek, ale pomogę ci raz jeszcze. Pójdź ze mną, chłopcze, na perski bazar. Dorzucił i już podreptał w tamtym kierunku, a za nim nieśpiesznie, ale tak, żeby nie zgubić starca, Guan Ping, który ogarnięty wstydem wolał się nie rzucać starcowi w oczy. Starzec jednak ciągnął go za sobą i tam, na perskim rynku, wręczył młodzieńcowi 10 milionów groszy. Ha, nie wiem, co państwo by zrobili na miejscu naszego obdarowanego Guan Pinga. On tymczasem pomyślał i zabrał się do rzeczy troszeczkę inaczej. Zaczął inwestować, robić kupieckie interesy, liczyć się z groszem, rachować, no i czas jakiś to zajęcie go pochłonęło, ale później zaczęło go coraz częściej nudzić, a dawne przyzwyczajenia wzięły górę. No i efektów możemy się spodziewać. W każdym razie teraz już wytrwał we względnym dobrobycie prawie 2 lata, no ale po tych 2 latach znów jedwabne szaty zamienił na bawełniane, a te z kolei na stare łachmany, i gdy już te przywdział i znowu głodny przemierzał ulice miasta, no, państwo już się nie zdziwią, kogo spotkał. No ale o tym opowiemy za chwilę. Było, było. Na przebudzenie dość sporo muzyki konkretnej dzisiaj, a to dlatego, że półredaktor jest po sportowych zmaganiach, ledwo siedzi na krześle, rozbity, zmęczony. W związku z tym muzyka taka, która stawia do pionu. No właśnie, ale Guaping. A porzuciliśmy go, a tu ciekawa historia znowu się zaczyna. Mówiłem, że był na ulicy i że nie powinno nas zdziwić, że po raz trzeci odnalazł go sędziwy starzec. Guaping, gdy zobaczył go w tłumie, nawet chciał przejść obok niezauważony, jako że wstyd palił mu policzki. W związku z tym odsuwał się, odsuwał, ale w pewnym momencie, gdy myślał, że już mu się udało, poczuł twardy chwyt na łokciu, odwrócił się, no i spotkał się wzrokiem z naszym starcem. A dokąd to, a dokąd? Zapytał starzec, chwytając naszego bohatera za rękaw. A, widzę, że z tobą nie tęgo, chłopcze. Także po raz trzeci, po raz ostatni dam ci szansę. Otrzymasz ode mnie 30 milionów, ale jeżeli to cię nie poprawi, to nie ma już dla ciebie szansy na tym świecie. Guaping skłonił się nisko i odrzekł: Wasza dobroć, panie, zdumiewa serce moje. Moi bogaci krewni odwrócili się ode mnie. Wy jedni podaliście mi rękę po trzykroć. Odtąd wszystkie wasze pieniądze użyję na dobre uczynki, bo w was poznałem ich słodyczy piękno. Będzie to moją dla was podzięką. A potem, gdy to uskutecznię, pójdę za wami choćby w ogień. Starzec popatrzył nań z widoczną ulgą i dodał: Ha, a zatem pytaj o mnie w świątyni Laotsego, która stoi wśród dwóch bzów. No i ciekawe, co teraz będzie. Było konkretnie, teraz będziemy głaskać uszy Adin w kanu, a potem również coś łagodniejszego. Тепер ж діля свою кол і більше. але врешті я втімила, бо в мене був дім, я лишила його на людей, на котів, я пошила усіх, я не люблю котів. Хай люди, такі люди, такі сути, за день свої витоні сути, а де шахуватись, сухнути людям першу, другу сорту, а люди, такі сотням в тандемі зі своїми присутками, з третю сьому герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами. Się skończyło. Państwo proszą cały czas o adres wirtualnych gęśli, czyli patrzę teraz, muszę odnaleźć ten post www.gęśle.folk.pl. Łatwy adres, a jeśli chodzi o głosowanie, mam nadzieję, że będzie w tej kolekcji płyta Emeraldu, czy Emeralda, kapeli, którą chołubimy w klubie folkowym, i że silną grupą zagłosujemy na nią. Albo na coś innego. Ha. No właśnie. A pan Marcin pyta przy okazji, co dalej z opowieścią. Sam jestem ciekaw, jak już mówiłem, w związku z tym suniemy do Chin. Guaping dotrzymał tym razem słowa i za pieniądze, które dostał od starego, zbudował i urządził przytułek dla wdów i sierot. Zaopatrzył go w ogród i ziemię. Pomyślał o każdym szczególe. Zakupił ziemię na cmentarz dla swoich przodków i przeniósł tam ich zwłoki. Resztę pieniędzy oddał potrzebującym krewnym i innym ludziom będącym w niedostatku. To uczyniwszy, poszukał wskazanej mu świątyni Lao Tsego. Gdy tylko tam dotarł, wszedł do środka, ujrzał siedzącego w cieniu bzów starca, który umilał sobie czas grą na flecie. Zobaczywszy kątem oka młodzieńca, przerwał grę, wstał.